देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलती नहीं है, आप बाकी हैं। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं, हम दूर होके भी पास है, नजदीकियां ये कुछ और हैं। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाली संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। रास आ गई, अब हम यहाँ से जाएं कहाँ, देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाली संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। फिर बेकरारी कैसी है।